الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد leo jioni hii tumekalifishwa na viongozi kufikisha somo la akida katika kitabu kinachoitwa sharhu usuli sunna li imami ahli sunna أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى mimi ni mara ya kwanza kukaa katika kiti hiki kwa hivyo itakuwa watu wengi huwa wananiona lakini hawanijui na mimi natazama mbele yangu naona sura ngeni ngeni watu walioko mbele yangu wengi wao pia siwafahamu lakini huenda kwa wao wananijua kwa vile naonekana mara kwa mara naitwa Riyadh Ibrahim Muhammad Atenga inshaallah tutasoma katika kitabu hiki na uslubu wangu katika kufundisha vitabu hivi ambavyo ni vitabu vidogo vidogo vya akida lakini hiki si kidogo ni kikubwa huwa tunasoma yale yaliomo ndani ya kitabu chenyewe na kama ikitokea kutoa faida pembeni basi inakuwa ni mara chache lakini ninachofanya mimi hapa ni kusoma maneno ya muallif na sharhi yake ambayo ni sharhi ya Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala. Kwa hivyo kwa sababu kitabu chenyewe ni sharhi na matni yake imo mimi nitakuwa nasoma yale ambayo ni sharhi pamoja na kutoa maelezo kidogo pahala ambapo patahitajika kutoa maelezo. Kwa hivyo basi inshallah biidhnillah ta'ala tutakuwa tunakwenda spidi lakini sio spidi sana. Wale ambao wamehudhuria darasa zangu pale Masjid Umar bin Khattab wameona jinsi tunavyoenda katika darasa zetu. Na moja kwa moja muallif wa kitabu si mgeni kwenu kama ilivyotajwa juu ya gamba la kitabu hicho ni Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ambaye amepewa lakabu ya kuwa ni Imamu Ahli Sunna na aliyesherehesha maneno haya kwa sharhi fupi kabisa kwa sababu kitabu kilikuwa ni alikuwa anahudhurisha semina kwa hivyo na yeye pia amefanya sharhi kwa ufupi kiasi ambacho inamwezesha mwanafunzi au talibu alilmi kuyashika yale ambayo aliyoyaeleza Sheikh Arabi hafidhahullahu ta'ala. Kwa hivyo basi tutasoma utangulizi ambao ni mukaddima aliyoweka Sheikh Arabi hafidhahullahu ta'ala. Moja kwa moja tunaanza kwa sababu nimepewa muda unafahamika hapa nimeambiwa ikifika saa 2 kamili inatakiwa watu wasimame kuswali. Kwa hivyo inshallah mtanikumbusha endapo nitakuwa navusha muda. Anasema muallif bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام إذ هي أصل الإسلام وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده أنا سمع حفظه الله تعالى حقيقة عقيدة عقيدة الإسلامية عقيدة يا كإسلام التي جاءت بها الرسالات ambayo imekuja nayo akida hiyo jumbe mbalimbali jumbe za Allah au ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala umekuja na akida hiyo arrisalati ni jamu risala ambayo ni ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao umetumwa kwetu akida uliokuja nayo ni anasema Sheikh Rabi هي بمنزلة عظيمة إيكو كتك منزلة عظيم كتك دراجة كبوة كبيرة كتك الإسلام إذ هي أصل الإسلام وسبب عقيدة هيو نيو أصيلي يا الإسلام عقيدة هيو نيو أصيلي يا الإسلام وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده نعقيدة هيو نيو مقياس مقياس نيو كيبيمو كيبيمو أمباتو kinapima sahihi usahihi wa dini na uharibifu wa dini li sahihi dini min fasidihi kwamba ni dini ipi sahihi na ni ipi dini ambayo sio sahihi hilo linajulikana kwa watu kushughulika na kushughulishwa na aqidatu al-islamia as-safia wa min huna ihtamma ulama al-islam anasema na kutokea hapo ndio maana wamepupia au wametilia umuhimu maulama wa Kiislamu ulama wa ahli sunnah wal jamaa sio ulama wa Kiislamu tu peke yake bali wale ambao ni wa ahli sunnah wal jamaa wametilia umuhimu bi bayani hadhihi al aqida kubainisha aqida hii wa sharhiha na kuisharihisha katika vitabu mbalimbali wa da'wati ilaiha wa dhabbi anha na vile vile kuilingania na kuifundisha pamoja wa adhabbi anha kuidafi kuilinda na kuichunga akida hii ili isije ikaharibiwa na wale wasiotakia mema uislamu wa alafu fi dhalika muallafatin wametunga katika masala haya ya akida muallafati yani vitabu mbalimbali bammanu kathiran minha fi thanaya almuallafati ambayo katika muallafati zao hizo wameweka katika wameweka katika miallaf yao hiyo yani bammanu kathiran minha wame bimaana jaalu kathiran wameweka sehemu kubwa ya akida fi thanaya almuallafati katika muallafati zao nyingine yani saa nyingine unaweza kuta kitabu sio cha akida lakini ndani yake ukakuta kuna mlango unazungumzia akida au kitabu vya fiqh mathalan ukakuta ndani yake kuna masala ya akida au vitabu vya hadithi ukakuta ndani yake kuna milango ambayo inahusiana na akida ili kutilia umuhimu jambo hilo na kulifanya liwe si jambo la kuchezewa bali ni jambo ambalo linapatikana mara kwa mara na linasikika mara kwa mara katika vinywa vya maulama na wanafunzi wanapata kusikia masala hayo ya akida kila wanaposoma vitabu katika fani mbalimbali anasema walaqad ulifa fi dhalika alkutubu as-saghira walkabira imeandikwa katika masala ya akida vitabu vingi vidogo na vikubwa vimeandikwa katika masala hayo فمن المؤلفات miongoni mwa muallafati, yani vitabu vilivyoandikwa katika masala ya akida ni kitabu as-sunna, kitabu ambacho kinaitwa as-sunna li Abdullah ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad bin fi hadha al-majal, katika majali hii, yani katika masala haya ya akida, kitabu as-sunna cha Abdullah ibn Ahmad ambaye ni mtoto kwa Imam Ahmad. والسنة للخلال كتاب السنة هو مؤلف الخلال وكتاب الشريعة للآجري الشريعة للآجري بالفيلة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي هي كتاب كتك مجلد مويلي أو مجلد موجة مكبوة كتك مسألة عقيدة والإبانتين إبانتين إبانة الكبرى وإبانة الصغرى لابن بطة جلفلين كتابه بعقيدة وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة نافينجي ليزو فينجي كتابتونغو أو مؤلف أمبازن بيتابه بعقيدة بليزو فوبيا نكتل يومهيم مسألة مزيمة يعقيدة ومفانيا هذه هوا لعلم هؤلاء الأجلاء وسباب يكجوا قاو هوا مولمان مشيخ ولو وكبوا بمنزلتها ومكانتها إلى درجة يك درجة يعقيدة نمنزل يعقيدة ديو معنا وككوتا كنا بتاب بالمبالي أباب بمعنديكوا كتاب في موجة كموجة وينجينا معنديكا فينجي بناوسيانا مسألة عقيدة كتوكانا منزلة ندرجة لا عقيدة كمو إسلام وأن المنحرف وأن المنحرف في شيء منها na kwamba mtu ambaye anapinda au anakwenda kombo katika sehemu au katika chochote katika itikadi hiyo au fi aslin min usuliha ala khatar au akawa amekwenda kombo katika msingi miongoni mwa misingi ya akida, basi anakuwa katika hatari kubwa. Ikawa amekwenda kombo, akawa amepinda, ametoka nje ya akida, basi atakuwa yuko kwenye hatari kubwa. Kadi yakunu dhalika linhirafu kufran, inawezekana ikawa kupinda kwake huko kukamfikisha kwenye kufru. Wa kadi yakunu bid'a wa dalala, au ikawa kupinda kwake na na kwenda kwake kombo ikawa ni bid'a na ikawa ni dalala. Wa kadi yakunu, wa kadi yakunu, Sheikh anasema kwamba inaweza pia ikawa ni tofauti na hapo, ikawa inamtoa katika Uislamu kwa namna moja au nyingine. Anaposema wakati yakunu, wakati yakunu, kwa maana ya kwamba anaweza akawa katika hali fulani au akawa katika hali fulani, akawa katika hali fulani. Almuhimu kwamba mtu akiwa amekwenda kinyume na akida au amepinda katika sehemu moja ya akida au asili moja miongoni mwa asili za akida, basi anakuwa yuko kwenye hatari kubwa sana. Sheikh anasema wa min huna يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة نا kwa ajili hiyo basi au na kutokea hapo ni wajibu juu ya tulabu ilmi, wanafunzi mimi na wewe, tutilie umuhimu أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة, watilie umuhimu mkubwa sana kufundisha hii akida, kwa sababu ni jambo la muhimu ambalo mtu Muislam anatakiwa alijue, anatakiwa afahamu akida yake ili asije akawa ameingia kwenye hatari iliyotajwa hapo. Wa al-usuli allati kamat alaiha, tufundishe akida na tufundishe misingi ambayo akida imesimamia katika misingi hiyo. ولعلكم تعلمون ايضا ناوين لابي امكاوا نيني منجوا ان البخاري قد اورد في صحيحه كتاب الايمان كما بخاري رحمه الله تعالى امويت كتك صحيحيك ملانغو امباو امويت كتاب الايمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد ها يوتي لمسألة يعقيدة ها يوتي لمسألة يعقيدة Imam Bukhari ameweka katika kitabu chake milango hii kuonesha umuhimu wa wa aqida kwa Muislam. Wa hadhihi kulluha inayatun bil aqida wa usuli al-Islam. Yote haya Imam Bukhari kufanya hivi ni kwa sababu ya inaya. Inaya kwa maana ya kutilia umuhimu, inaya kutilia umuhimu na kuishughulikia sana aqida na misingi ya Uislamu. Kadhalika Abu Daud fi kitab as-Sunnah min kitabihi as-Sunan. Vile vile Abu Daud katika kitabu chake, katika kitabu chake as-Sunani ameweka mlango ambao unaitwa kitabu as-Sunnah. Kitabu as-Sunnah. Na maulama wanaposema as-Sunnah wanakusudia wanakusudia aqida. Wa naam, ameandika hapa Sheikh, amesema wal muradu bis-Sunnah al-aqida wal manhaj. Na aqida na manhaj na mwenendo wa wema walio tangulia. Wa Muslim pia, Imam Muslim naye hakubaki nyuma, katika kitabu chake ameweka kitabu al-Iman. Kitabu al-Iman yaltaqi ma hadhihi al-kitabat fi al-aqida li ahammiyatiha. Kitabu al-Iman, ambacho kitabu hicho kinakutana na hivi vitabu vingine ambavyo vimeandikwa katika masala ya aqida, na amefanya hivyo kutokana na umuhimu wa aqida, li ahammiyatiha, kutokana na umuhimu wa aqida. Naam, tunaenda spidi sana au ni kawaida? Naam, sahihi. Wa min ar-rasail al-mukhtasara, la katika rasail, vitabu ambavyo vimeandikwa kwa ufupi kabisa katika masala haya, allati ulifat li bayan al-aqida, هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد. نيك كتاب أمته أمكيانيكا إمام أحمد رحمه الله تعالى. أما يمتو لقب يا إمام أهل السنة والجماعة. كما يين إمام وأهل السنة والجماعة. ذلك الإمام الجبل العظيم. يولي أما يين إمام أما يين جبالي. Tena si jabali dogo, jabali kubwa. Imamu ambaye amepata mitihani na misukosuko mikubwa katika kutetea sunna. Jabalu sunna wal imani, ni jabali la sunna na jabali la imani. Wa zuhud, pia ni jabali katika zuhudi. Na kusudiwa kwamba, yani alikuwa na daraja kubwa sana katika hivi vitu ambavyo vinavyotajwa hapa katika imani. Imani yake ilikuwa ya hali ya juu, mpaka baadhi ya maulama walikuwa wakimlinganisha na matabiina wale wakubwa kabisa. Walwara, pia katika masala ya wara, na alwara maana yake huwa tamassuku bitakwa walibada, kushikamana na takwa na kushikamana na ibada, vile vile kuwa mbali na maasi. Mtu ambaye yatamassaku bitakwa wa yatamassaku bilibada wa yabtaidu min almaasi, yuqalu anaambiwa kwamba mtu huyo ana wara. Walladhi kana miqyasan, na ambaye imamu huyu alikuwa ni kipimo na wamehna na ni mtihani, ya tamayyazu bihi ahlul haqqi was sunnah, ni mtihani ambao wanapata kupambanuka kwa mtihani huo watu wa haki na watu wa sunna, an ahli albid'a, kunako watu wa bid'a. Kutofautisha watu wa bid'a na kutofautisha watu wa dalala, basi Imamu Ahmad alikuwa ni mtihani kwa watu hao, ambapo yule ambaye anaonekana kumpenda Imamu Ahmad, basi alikuwa anahesabika kuwa ni katika watu wa sunna na si mtu wa bid'a. Wala yazalu manhajuhu mihna, bado haijaacha manhaj ya Imamu Ahmad kuwa ni mtihani. Wala yazalu manhajuhu mihnatun ila yawmina hadha, mpaka leo hii. Mpaka leo hii manhaj ya Imamu Ahmad imekuwa ni mtihani mkubwa na ni kipambanuzi kwa watu wa haki. Wal usulu lati qara alaiha wa sara alaiha la tazalu mihnatun linnasi ila alana, na misingi ambayo qara alaiha bimana ghalaba alaiha wa khasama alaiha, misingi ambayo alishindana nayo na alipita na misingi hiyo. La tazalu mihna linnasi ila alana, bado imeendelea kubakia kuwa ni mitihani, ni mtihani kwa watu mpaka hii leo. Faman shadda anha, atakayekwenda kinyume na msingi huo wa Imamu Ahmad, wallahi kad imtuhina bi Ahmada, wallahi mtu huyo atakuwa amepewa mtihani amepigwa na mtihani wa kwa Imamu Ahmad, wa manhajihi, na manhaji ya Imamu Ahmad, wa aqidatihi, na itikadi yake ya ambayo ni itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Kana Ahmad mihna, Imamu Ahmad amekuwa ni mtihani, alladhi yanalu minhu, yule ambaye anamsema vibaya, alladhi yanalu minhu, yule ambaye anamsema vibaya Imamu Ahmad, yadullu ala dhalalihi wa khubthihi wa sharrihi, inaonesha upotevu wake na inaonesha uchafu wa mtu huyo, na kwamba ni mtu wa shari, si mtu mzuri. Walladhi yuadhimuhu, na yule ambaye anamuadhimisha, wa yukadhiruhu, na kumweka katika manzila yake, kana ya'lamu an-nasu annahu min ahli sunna, inakuwa watu wanajua kwamba yeye ni katika watu wa sunna. Li'annahu ma yu'azzim wa yubajjalu Ahmada wa ghayrihi illa min ajli hadhihi sunna, kwa sababu hamtukuzi Imam Ahmad wala yukaddiruhu wala hamweki katika manzila yake na kumheshimu Imam Ahmad na mwinginewe katika maulama, illa min ajli hadhihi sunna, isipokuwa ni kwa ajili ya hii sunna, kwa sababu Imam Ahmad alisimama kidete katika kutetea sunna na kuhakikisha kwamba sunna inakwenda mbele, hata ikafikia akawa ni mwenye kuadhibiwa na kufungwa jela, lakini hakurudi nyuma katika kutetea sunna mpaka akapata daraja hii ya juu na cheo hiki kikubwa cha kuitwa kuwa ni imamu ahli sunnati wal jamaa. Wala nabula Ahmadu watabawa hadha almakana وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم ما نبه في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة. أنا سمع ولا نبل أحمد, نبل بمعنى ارتفع. نعم, هكو ينيوك إمام أحمد na akakaa katika manzila hii, watabawa hadha almakan, na akawa ni mwenye kukaa katika daraja hii na manzila hii aliyoipata, wa ghairuhu, na wengineo hawakupata utukufu na kunyanyuka daraja kama vile Shafi'i na Maliki na Auza'i na wengineo, wote hawakupata daraja hizo. Kala wa ma nabalu au na nabulu, hawakunyanyuka na kupata daraja. Wa nabahu bimaana sharafu, hawakupata utukufu, fil ummati, na kutukuzwa, wa udhimu, na kutukuzwa katika umma, illa litamassukihim bisunna, isipokuwa ni kwa sababu ya kushikamana kwao na sunna. Yani hawa hawakupata manzila hizi kubwa, hawa maimamu waliotajwa hapa, Imamu Ahmad, Imamu Shafi, Imamu Malik, Al-Auza'i na wengineo katika maulama wa sunna, hawakupata daraja hizo adhim mpaka ikawa leo hii wanatajwa, vinasoma vitabu vyao, isipokuwa ni kwa sababu ya kutamastaki na sunna, wa bihtiramihim laha, kwa sababu ya wao kuiheshimu sunna, wa da'watihim ilaiha, na kulingania watu na kuwafundisha watu sunna, وذبهم عنها نقولك ذبهم بمعنى ودفعهم عنها عن السنة نالوا هذه الدرجة العظيمة نو وكفاتها لي درجة كبوة كبسة لا كويسواني ما إمامه كتك ما إمامه وأهل السنة والجماعة فعرفوا قدر السنة وهذا بس أمة تنانسهي وهذا تنابيوا يويني بس nafasi ya sunna fa'rifu qadra sunna jueni basi nafasi ya sunna wa'rifu ahlaha na wajueni watu wake wa qadrahum na jueni nafasi zao na heshima zao walzamu ghazrahum na vile vile shikamaneni na jambo lao ghazrahum bimaana amrahum yani tamattaku bi amrihim shikamaneni na jambo lao hili walilokuwa nalo watarastamu khutwahum bimaana ittabi'u khutwahum na fuateni nyenendo zao ambazo wao walishikamana nazo na wakapita katika mapito hayo basi na nyinyi kuweni hivyo kuweni hivyo fa innahum wallahi hakika hawa maimamu wakubwa wakubwa na ahlu sunna shekha anasema wallahi kanu ala huda mustaqim walikuwa kwenye muongozo tena kwenye muongozo ulio nyoka na wala sio muongozo ulio pinda pinda ala kitabu llahi wa ala sunnati rasulillah juu ya kitabu cha Allah na sunna za mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallama طريقة الصحابة نجي يا مصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الراشدون الخلفاء الراشدون نجو ياو كبسة نما خليفة واني قام بهاوا أهل السنة نهاوا علماء بول وتاجوا قدر سيو شاو نفاس ياو نحشم ياو walikuwa katika njia iliyonyooka njia ya kitabu na sunna njia ya nabii sallallahu alayhi wasallama njia ya masahaba ambao juu ya masahaba hao ni khalifa wanne kwa hivyo aqida tu ahli sunnah wal jamaa ni aqida ya makhalifa wanne ni aqida ya masahaba ni aqida ya mtume sallallahu alayhi wasallama na ndio aqida iliyo katika Qur'an fa alaykum bihadha bas shikamaneni na jambo hili fa alaykum bihadha bimaana tamattaku bihadha udrusu hadha al-kutayyib as-saghir udrusu hadha al-kutayyib as-saghir someni hiki kitabu kidogo ودرسوا هذا الكتيب سمعني هيك كتابه لكيدوغو الذي لعلنا نمر عليه بسرعة أمباتو كتابه هيشي وين نسيسو كواني وين يكو بيتا حركة حركة سانا كما بلي نفو بيتا ميمي هابا لأن هذا نظام الدورات وسبب هي نظام يسمينا هي شيخ ناسما هي اللي كوانا فنشا كون يسمينا ساسا ميمي هابا شو كون يسمينا بلي نفو سبيني نعم نعم لان هذا نظام الدورات فسبب هي نظام يا السمينار ما ينبغي فيها التوسع حيتكيوي katika نظام يا السمينار كتنوا sana معلومات كشريهشا sana unataja hivi hapana نظام يا السمينار unakwenda watu waweze kupata faida kwa muda mchache والمرور عليها يكفينا ان شاء الله na kupita katika kitabu hiki tukao tumekipitia tukao tunasoma na kuelezea baadhi ya yale ambayo yamo ndani yake basi inatutosha insha Allah ma baadhi ya mulahadhati hasba almustataa pamoja na baadhi ya pointi ambazo atakuwa muallif akizisherehesha na kuzipanua kwa kadri ya atakavyowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala anasema Sheikh Rabi wa as'alu Allah an yufaqihana في دينه نمو با الله اتتسلم يا ديني yake atufahamisha katika dini yake wa ayuthabbitana ala siratihi almustaqim fiya atuthbitishana atuimarishe kwenye njia yake ilionyoka wa ayujannibana wa iyyakum subul alhawa na atuepushe mimi na nyinyi njia za hawa wa dalal na njia za upotevu wa ayanfa'ana bihadha alkitab fiya atu nufaishe kwa kitabu hiki wa ghairihi min kutubi l-islam na vitabu vingine katika vitabu vya Kiislamu, wala siyama kutubu al-aqida, hasa hasa vitabu vya aqida, na sio aqida tu, bal aqida tu ahli sunnati wal jamaa, aqida ya ahli sunna wal jamaa. Huu ulikuwa ni utangulizi wa Sheikh katika sharhi yake hii ndani ya sharhi usuli sunna ya Imamu Ahmad. Kisha baada ya hapo akaanza, imeanza masni hapa, anasema kwa unwani ambayo hii inaelekea ni kazi ya mwandishi kuweka hii anwani, atamassuku bima kana alayhi sahaba waliqtida'u bihim, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba na kuwaiga, waqtida'u bihim na kuwaiga, kuwaiga ambako sio kuwaiga kichwa mtunga, bali ni kuwaiga kwa dalili. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي ابن محمد ابن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان ابن عثمان ابن أحمد ابن السماك ابن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر qira'atan alayhi, ni kwamba huyu alikuwa anasoma na imamu anamsikiliza. Wanasema maulama qira'atan alayhi, yeye anasoma na imamu anamsikiliza, na hizi ni katika njia za mapokezi. Qira'atan alayhi min kitabihi fi shahri rabi'il awwal min sanati 93 wa 200 lil hijra. Qala حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس. تنيس نمجي كتك لهي نمجي كتك نشي يا إيران. قال حدثني عبدوس ابن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول أمهديثية قام بالمسكية أحمد بن حنبل أكسما أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. سما علمتكي إمام أحمد يكي سما مستنجي يا ديني كتو سيسي أصول السنة مستنجي يا عقيدة كانوني زا عقيدة كتو سيسي نكشكمانا بما كان عليه أصحاب رسول الله nukushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mjumbe wa Allah, waliqtida'u bihim na kuwafuata wao, watarku albida na kuwacha mambo ya uzushi, wa kullu bid'atin fahiya dalala na kila bid'a, kila jambo la uzushi au lenye kuzushwa, basi jambo hilo ni upotevu, wa tarku al-khusumati na kuacha mizozo, wal julusu ma ashabi al-ahwa na kuacha kukaa na watu wa hawa, watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao, kutokaa na watu hao, wa tarku al-mirai na kuacha mabishano, wal jidali na mijadala, wal khusumati fi dini na mizozo katika dini. Hii ni misingi ya sunna, ni misingi ya aqida kwetu sisi, anasema Imamu Ahmad. Hapa yametajwa mambo mengi sana katika hii mistari mitatu. Naam, mambo haya yaliyotajwa hapa ndio Sheikh anayasherehesha katika vipengele hivi ambavyo tutavisoma hivi punde insha Allahu ta'ala. kwanza anasema huna saqal lalakai, katika sharhi saqal lalakai isnadahu ila al-imam Ahmad, kwamba ameleta saqa bimaana ata, ameleta ima al-lalakai sanadi yake na akaitiririsha sanadi yake mpaka kwa imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaltaqi hadha al-isnadi ma'a al-isnadi thani, inakutana isnadi hii na isnadi ya pili. Bila shaka isnadi naifahamu kwamba ni mtiririko wa watu waliopokea maneno haya kutoka kwa wenzao, yani huyu kapokea kwa huyu na huyu kapokea kwa huyu na huyu kapokea kwa huyu mpaka inafika kwa imamu ambaye ndiye aliyesema maneno hayo. Mtiririko huu wa hawa watu ndio unaitwa sanadi au unaitwa isnadi. Kwa hivyo anasema inakutana sanadi yake hii na sanadi ya pili, yani hadhihi auradaha al-lalakai kama ra'aytum fi kitabi, sanadi hii ameileta al-lalakai kama mlivyoona katika kitabu chake, yani kwa wale ambao wamepitia kitabu cha al-lalakai ambacho ni sharhu usul i'tiqadi ahli sunnah, kitabu cha al-lalakai kama auradaha ibn abi ya'la fi tabaqatihi, kama alivyoleta sanadi hiyo vile vile ibn abi ya'la katika kitabu chake at-tabaqat. Hatani nuskhatani, hizi ni nuskha mbili, sharh usul i'tiqad ahli sunnah na at-tabaqat, hizi ni nuskha mbili bi isnadaini ambazo zina sanadi mbili mukhtalifaini, ambazo ni sanadi mbili tena tofauti. Ahduhuma yashuddu al-akhar, mojawapo inaitia nguvu nyenzie. Wa yuakkidu nisbata hadhihi ar-risala ila al-imam Ahmad, la inatilia mkazo kunasibisha risala hii kwa imamu Ahmad, kwamba ni kweli kwamba haya ni maneno ya imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunna. Kadhalika Sheikh al-Albani, vile vile Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, wajada makhtuta, amekuta makhtutu. Makhtutu ni vile vitabu ambavyo bado havijachapishwa, vimeandikwa bado viko kwenye asili yake na vimehifadhiwa katika maktaba mbalimbali, hivyo vinaitwa makhtutu. Wajada makhtuta fi majmu'in min al-maktabati adh-dhahiriya, ikiwa katika mkusanyiko katika vitabu ndani ya maktaba ya adh-dhahiriya. Wa natakhaha biqalamihi, akakopi hicho kitabu kwa kalamu yake mwenyewe Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa adhunnu anna hadhihi laha tariqun akhar, nadhani kwamba hii ya Sheikh al-Albani aliyokuta katika maktaba adh-dhahiriya ina njia nyingine, yani ina sanadi nyingine ambayo inakwenda mpaka kwa muallif, wallahu ta'ala. Kisha chini katika kitabu nilivyoko navyo ameweka taaliki ya hiyo sanadi ya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, mtairejea huko. Wa yurja ila al-asanidi wa yuqaranu bainaha, na inatakiwa katika kuthibitisha vitabu vya maulama kurejea kwenye sanadi zake na kulinganisha baina ya sanadi na sanadi, ili kupata kuthibitisha na kuhakikisha kwamba kweli kitabu hicho ni cha yule ambaye kinanasibishwa kwake. Wanafalu dhalika, Sheikh anasema na sisi tutafanya hivyo insha Allah, in sanahat lana al-fursa bimaana in tahayyat lana al-fursa wa samahat lana al-fursa, kwa maana ikiwa tutapata muda wa kufanya hivyo tutafanya hivyo. Na inaelekea kwamba Sheikh anashughulikia suala hilo, wallahu aalam. Huna baada an saqa al-isnad, baada ya kuwa ameleta sanadi yake, ametiririsha sanadi muallif ila al-imam Ahmad, qala akasema أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما مسingi ya sunna kwetu sisi au msingi wa sunna usul bimaana ni jamu ya asli na katika sharhi nyingine utakuta wamesherehesha zaidi neno asili kwa mafukaha usulu kwa mafukaha usulu kwa watu wa usulu fiqhi usul yani limesherehesha na kufafanua zaidi katika vitabu vingine sisi hatutakuwa na muda wa kuyataja hayo yote isipokuwa kama nilivyosema kwamba tutakwenda kama alivyokwenda Sheikh Rabi rahimahullah ta'ala katika kitabu hiki. Kwa hiyo usulu sunnati indana misingi ya sunna na misingi ya itikadi kwetu sisi atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mjumbe wa Allah alayhi salatu wassalam ziwe juu yake sala na salam na wengine usema ziwe juu yake rehma na amani falladhi alayhi ashabu rasulillah yale walioko nayo au waliokuwa nayo masahaba wa mjumbe wa Allah hii sasa ni maneno ya Sheikh Rabi falladhi alayhi ashabu rasulillah huwa almiqyas yale waliokuwa nayo masahaba wa mjumbe wa Allah ndio kipimo lilmuhiqina kwa wale ambao wana haki alladhina yatamassakuna bihadha alasli ambao wanashikamana na asili hii wale ambao wana haki ya kuitwa ahlus sunna waljamaa ni ndio kipimo cha kuwajua ni kuangalia je wameshikamana na yale ambayo walioshikamana nayo masahaba wa huwa ma kana alayhi ar-rasul na hayo waliokuwa nayo masahaba hawakuyazua bali ni yale aliyokuwa nayo mjumbe wa Allah wa sahabatihi al-kiram na masahaba wake walio watukufu wa ma kana rasulullahi wa sahabatihi al-kiram wa khulafa'uhu ar-rashiduna illa 'ala al-huda war-rashad na hakuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam pamoja na masahaba wake watukufu pamoja na makhalifa wake waongofu hawakuwa isipokuwa walikuwa kwenye huda warashad walikuwa kwenye muongozo walikuwa kwenye njia ya sawa katika mstari ulionyooka na walikuwa katika arrashadi kwa maana ya njia ya uongofu ala kitabillah walikuwa katika kitabu cha Allah yani walikuwa ni wenye kushikamana na kitabu cha Allah wa ala sunnati rasulillah na walikuwa pia wenye kushikamana na mwenendo wa mjume wa Allah fi aqaidihim katika itikadi zao wa ibadatihim na ibada zao wa muamalatihim na katika miamala yao ibada ni yale ambayo ni mafungamano baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala na miamalati ni yale mafungamano yanakuwa baina yako na baina ya waja wa Allah yanaitwa muamalati ndio katika vitabu vya fiqh utakuta kuna milango ambayo inaitwa fiqhul ibadati na kuna milango mingine inaitwa fiqhu almuamalat kwa hivyo wao hawa walikuwa wanashikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama katika itikadi zao na katika ibada zao katika miamala wasairi shuunihim na katika mambo yao mengine yote walikuwa wanahakikisha kwamba wanashikamana na kitabu na sunna wala siyama alaqida hasa katika masala yanayohusiana na aqida wala siyama alaqida hasa katika masala yanayohusiana na aqida fa ahmadu rahimahullahu ta'ala yushiru ila hadha al-asl ahmad rahimahullah ana ashiria asili hii adhim ambayo walikuwa nayo wema waliotutangulia. Hadha al-asl al-azim wa hadhihi al-qa'ida al-'arida, na hii qa'ida, hii kanuni ambayo al-'arida, ambayo ni pana na ni kubwa sana, allati la yaniddu anha shay'un min al-islam, la yaniddu anha bimaana la yakhfa wa la yushaddu shay'un minha min al-islam, kwamba haki fichikani chochote katika aqida hii kunako Uislam, wa khasata al-aqida, hasa hasa katika mambo yanayohusiana na aqida. Kanuni hii ya kushikamana na kitabu na sunna na mwenendo wa wema waliotangulia haifichikani kwa Uislam, wala haufichikani kwa yoyote yule ambaye anashikamana na masala yanayohusiana na aqida. Fayakulu, kwa hivyo anasema Imam Ahmad, usulu sunna indana atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah khilafan li ahli albidah, tofauti na watu wa bidah. Khilafan li ahli albidah, kinyume na tofauti na watu wa bidah. Fa innama yattabi'una ahwaahum, wao wanafuata matamanio yao, wanafuata hawa zao. Na kufuata hawa maana yake ni kuachana na kitabu na kufuata yale ambayo nafsi yako inakuamrisha au nafsi yako inakuelekeza kuyafanya, hata kama yanakwenda kinyume na mafundisho ya Allah, hata kama yanakwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu. Lakini muda wa kuwa wewe umetamani na umependa kuyafanya hayo, basi unayafanya. Hiyo ndio inaitwa kufuata hawa. Wayatamiduna ala ukulihim, hawa watu wa bid'a wanategemea zaidi akili zao, alfasida, ambazo ni mbovu, sio akili sahihi. Au yazumuna annahum yatamiduna ala lughati al-arab, au wanadai kwamba wao wanategemea lugha ya Kiarabu katika kufahamu aqida, kwamba wao wanategemea lugha ya Kiarabu. Na kama mtakumbuka, kwa wale waliohudhuria semina, kuna somo ambalo semina ya Kigoma, kuna somo ambalo lilikuwa linazungumzia umuhimu wa Waislamu kujifunza na kujua lugha ya Kiarabu. Lilikuwa linazungumzia balagha katika Ahli Sunnah wal Jamaa, na aliyekuwa akifundisha somo hilo alikuwa anahimiza sana watu kujihimiza kusoma lugha, kwa sababu watu wa bid'a na watu wazushi hutumia upenyo huu katika kuingiza yao katika dini, upenyo huu wa mambo ya lugha, na kudai kwamba wao wanajua lugha sana. Wanatumia njia hii na upenyo huu kuingiza mambo yao katika dini na kutafsiri Qur'ani au kutafsiri nusus na maneno ya wema waliotangulia kwa namna wanavyojua wao, wakisema kwamba sisi tunategemea lugha ya Kiarabu katika haya. Au ghairiha min alqiyasat alfasida, au wanatumia mambo mengine na vitu vingine, njia nyingine katika kupotosha haki, kwa kutumia kiasi ambazo ni kiasi ambazo ni fasida, sio kiasi sahihi. Ama Imam Ahmad, ama yeye Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa man salafahu, na wale waliofuata mwenendo wake, minasahaba ala, wale waliomtangulia, wa man salafahu, na wale waliomtangulia, minasahaba wattabi'in wa a'immati al-islam, fa inna ad-dina alladhi yatamassakuna bihi huwa kitabullahi, huwa kitaballahi wa sunnata rasulihi, huwa kitabullahi wa sunnata rasulihi, dini ambayo wao wanashikamana nayo, dini ambayo wao wanaifuata, ni dini ambayo ya kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mjumbe wake sallallahu alayhi wa sallam, wala siyama fi majali al-aqida, hasa hasa katika majali na katika maeneo yanayohusiana zaidi na aqida. Fahum la yakhrujuna an dhalika, wao hawatoki kwenye kitabu na sunna, hawatoki kwenye Qur'ani, hasa hasa katika masala ya aqida, hawatoki nje ya Qur'ani na nje ya mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa fi dhalika alhuda almustaqim, na ndani ya kitabu cha Allah na ndani ya sunna za Rasulullah sallallahu alayhi wasallama kuna muongozo tena ulionyooka, almustaqim ulionyooka, atakayeshikamana na kitabu cha Allah, akashikamana na sunna za mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallama, basi atakuwa kwenye muongozo ulionyooka. Waliktida'u bihim, al-iqtida'u bi ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa humul qudwa, kuwafuata masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na masahaba ndio qudwa, ndio kiigizo chetu sisi. Wa humul uswa, nao ndio kiigizo. Fal uswa bimaana al qudwa yushiru ila al hadith. Imam Ahmad alivyosema maneno hayo, alivyosema waliqtida'u bihim, anaashiria hadithi ile ya Irbad bin Saria isemayo alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, shikamaneni na sunna zangu, shikamaneni na mwenendo wangu nilioko nao na mwenendo wa makhulafa waongofu, al-mahdiyin, walioongoka, abdu alaiha bin nawajib, zishikeni au shikamaneni na mwenendo huo, shikamaneni na mwenendo wangu huo na mwenendo wa makhalifa ya ushikeni kwa meno ya magego, ushikeni kwa meno ya magego. Annawajir ni meno yale ambayo yana nguvu, yanakuwa huko mwisho kuanzia kwenye jino, lile jino songole ambalo linaitwa annabu, kwenda nyuma huku, maneno hayo yanaitwa annawajir. Na mtu anapotaka kushika kitu madhubuti, basi hashiki na meno ya mbele, bali anakipeleka katika meno ya huku. Utakuta mtu aking'ata kitu hapo kikimshinda, anakipeleka huku, kwa sababu ndio kwenye meno imara madhubuti. Kwa hiyo tunaambiwa tushikamane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tushikamane na akida ya wema waliotangulia, akida ya masahaba waliotangulia, tuzishike kwa nguvu. Hii ni kuonesha kwamba ni jinsi gani inatakiwa tushikamane na akida ya wema waliotangulia kwa uimara na kwa nguvu ya hali ya juu, na tutoe juhudi zetu zote kuhakikisha kwamba akida ya Ahli Sunnati wal Jamaa inafahamika na watu wanashikamana nayo. Pia inaendelea hadithi inasema, wa iyyakum wa muhdathatil umur, jihadharini, iyyakum, jihadharini, jihadharini na mambo yanayozuka. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, jihadharini, jitengeni, jiwekeni mbali, jiepusheni na mambo yanayozuka, kwa sababu mambo yanayozuka yanasababisha ugomvi katika dini, yanasababisha farka katika dini, na yanamtoa mtu katika mwenendo wa waliotangulia. Wakadhalika hadithu alfirqatu, alfirqatu najia, vile vile anaashiria kwenye hadithi ile ambayo inataja kikundi kilicho salimika, au kikundi ambacho ni chenye kuokolewa. Hina maakhbara ar-rasulu, pale alipoeleza an-nabiyu au ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama, hadha al-umma tataftariqu ila 73 firqa, pale alipoeleza sallallahu alaihi wasallama kwamba umma huu utakuja kugawika kwenye makundi 73. Firqatun 70 firqa kulluha fi an-nar, makundi hayo yote ni makundi ya motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Kwa hivyo anasema Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala, hapa Imam Ahmad aliposema waliqtida'u bihim, anaashiria hadithi mbili hizi, anaashiria hizi hadithi mbili ambazo ni hadithi ya alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na hadithi ile inayosema kwamba umma wangu au huu umma utakuja kugawika makundi 73, makundi hayo yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja tu. Qalu man hi, wakauliza masahaba, ni kundi lipi hilo, au ni kikundi gani hicho ambacho kitakachosalimika, ambacho hapa imesemwa illa wahida, ni kina nani hao? قال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي نكيل أمباتو لتكوى كتكيال مليونايو ميمي فموجا نما صحابة وانغو kitakachokuwa katika mwenendo niliokuwa nao mimi na mwenendo waliokuwa nao maswahaba wangu, hicho ndicho kikundi ambacho kitakachosalimika. Na yataka makundi mengine ambayo yatakwenda kinyume, yatakuwa tofauti na mwenendo huu, hayo ndiyo makundi yatakayokuwa yamepotea, na ndiyo makundi ambayo yatakuwa ni ya motoni. Na tunaposema kwamba ni makundi ya motoni, hatumaanishi kwamba watakuwa ni makofari. Hapana, hiyo sio akida yetu. Hatumaanishi kwamba ni makofari, bali ni Waislamu, lakini wataadhibiwa kutokana na kwenda kinyume na akida sahihi ya Uislamu. Thumma kala aidan fi hadithin akhar, taraktukum على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكم. نمكواتيني kwenye njia iliyo nyeupe. البيضاء maana yake kitu cheupe kabisa, na kitu cheupe hapa haina maana kwamba aliacha kitu cheupe kama yai. Anakusudia kwamba nimekuachieni dini ikiwa safi kabisa. Nimekuachieni dini ikiwa safi kabisa, haina kasoro na wala hakuna mahala palipokosewa. Dini niliyokuachieni ni dini kamili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimthibitishia Mtume صلى الله عليه وسلم kwa kumwambia al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza kwenu neema zangu na nimeridhia Uislamu uwe ndio dini yenu. Kwa hivyo anasema mjumbe wa Allah, nimekuacheni kwenye jambo au kwenye kitu cheupe ambacho hakina kasoro, kwa maana dini nyeupe iliyo safi kabisa isiyo na kasoro. Lailuha ka nahariha, usiku wake ni kama vile mchana wake. Lailuha ka nahariha, jinsi ilivyo nyeupe, ilivyo safi, haina kasoro, usiku ni kama vile mchana. Yani anakusudia kwamba katika dini hakuna jambo ambalo sallallahu alayhi wasallam hakulibainisha. Amebainisha kila kitu na ameachia umma huu dini iliyo kamili ambayo haihitaji ziada. La yazighu anha illa halikun, hatoki katika dini hii au katika njia hiyo niliyokuacheni nayo, hatoki na akateleza akaenda upogo na njia hiyo isipokuwa yule mwenye kuangamia. Illa halikun, isipokuwa mwenye kuangamia, kwa maana ya kwamba atakayetoka katika mwenendo huo aliouacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi atakuwa ni mtu mwenye kuangamia. فالصحابة تمسكوا بها. صحابة رضي الله عنهم ومشكمانا نمنينه هو كما أليفو أمرشا نتوم صلى الله عليه وسلم. ولم نجد فيهم هالكا نا إن شاء الله نهاتكو فاتا كما صحابة أليه أنغمية أو مينيكو أنغمية شيخ نتما إن شاء الله هاتكو فاتا كما صحابة mwenye kuangamia ambaye aliacha mwenendo wa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wazaga baadhi nasi baadahum, lakini waliteleza wakawa wamekwenda kombo baadhi ya watu baada ya masahaba. Zaga baadhi nasi baadahum, walipotea wakateleza wakaenda kombo baadhi ya watu baada yao, yani fi akhir asr sahaba, mwisho wa zama za masahaba walikuja watu ambao si masahaba wakawa wanaacha njia ya masahaba. Na haya yanazungumzwa sana katika durusi mbalimbali, katika mihadhara mbalimbali. Wakadhalika fi awsati uhudi tabi'in, vile vile katika zama za katikati za matabiina, wakawa wametokea watu ambao walikuwa wanakwenda kinyume na mwenendo wa masahaba. Thumma intasharat albid'a, kisha zikasambaa na kuenea bid'a. Fabada'at firqatul khawarij, likaanza kundi la khawarij linalotoka katika taa ya viongozi wa rawafida, likatokea kundi la marawafida wa ashadha arrawafida alghula, marawafida ambao ni wenye kuzidi na kupindukia katika urafida. Fi akhir khilafati Ali, katika zama za mwisho za Ali radhiyallahu anhum. Anasema muallif rahimahullahu ta'ala, fasahabatu tamassaku biha, masahaba wao walishikamana na mwenendo huu, walishikamana na usia huu, na sisi tunatakiwa pia tushikamane na mwenendo huo na tushikamane na usia huo. Lam najid fihim halika, hatukupata kwa masahaba halikan insha Allah. Wazagha ba'dhu an-nasi ba'dahum, lakini walipotea na kuteleza baadhi ya watu baada ya masahaba, yani fi akhir asr as-sahaba, anakusudia mwisho wa zama za masahaba, wakatokea watu ambao waliacha mwenendo wa masahaba na wakaacha mafunzo ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wakadhalika fi awsati uhud at-tabi'in, hasna bila bila katikati, katika zama za katikati ya katikati ya zama za tabiina, walitokea walikuweko, bali hawa walikuwa wanaendelea. Thumma intasarat al-bid'ah, kisha bid'ah zikawa zinaendelea. Fabada'at firqatul khawarij, likaanza kundi la khawarij ambao hawa humu alladhina kharaju ala Ali radiyallahu anhu, warawafida, na marawafida ambao hawa ghalau fi Ali, walivuka mipaka na wakapondoka wakapetuka katika kumuadhimisha Ali radiyallahu anhu. Hawa walitokea fi akhiri khilafati Ali, mwisho wa zama za Ali radiyallahu anhu. Fa arsala ilayhim Abdullah ibn Abbas liyunadhirahum, Ali radiyallahu anhu akamtuma Abdullah ibn Abbas kwenda kwa makhawarij ili aende akajadiliane nao kwa hoja, aende akajadiliane nao kwa hoja. Na Abdullah ibn Abbas alikwenda kwa makhawarij akajadiliane nao, akawahoji maswali ambayo hawakuweza kujibu hata swali moja. Mwishowe kundi kubwa miongoni mwao likataraja, lakini kundi lingine likaendelea kubakia na msimamo wake wa kutoka katika toa ya Amirul Mu'minin. Ndipo Amirul Mu'minin alipoamrisha kuwapiga watu wale na kuwaua. Thumma baada dhalika sallu suyufa ala almuslimin, kisha baada ya hapo hawa khawarij wakanyosha panga zao, wakachomoa panga zao na kuzinyoosha kwa Waislamu. Na hii ndio kawaida ya khawarij, wao kazi yao ni kupambana na Waislamu na sio kupambana na makafiri. Thumma baada dhalika sallu suyufa, walinyosha, walichomoa panga zao wakazinyosha ala almuslimin, fa qatalahum kama amara bidhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Ali radhiallahu anhu akapambana nao kama alivyoamrisha mjumbe wa Allah ziwe juu yake rehma na amani, kwamba aliamrisha sallallahu alaihi wasallam kwamba watakapotokea watu wa aina hiyo, basi watu hao wapigwe na wauawe. Wa ajma ala dhalika man kana fi ahdihi min as-sahaba, walikubaliana wote wale waliokuwa katika zama zake katika masahaba, walikubaliana na jambo hilo la kupambana na hawa makhawariji. Hakuna hata sahaba mmoja aliyemuona kwamba Ali amekosea kuwapiga wale makhawariji. Lam yukhalifuhu fi dhalika ahadun wa lam yamtatihu fi dhalika qarnani, na wala hazikugongana katika jambo hilo pembe mbili. Yani nakusudia kwamba haikutokea masahaba wakabishana kuhusiana na kupambana na makhawari. Lam yantatihu, hazikutwangana. Anatihu ni kutwanga. Hazikutwangana fidhalika karnani. Hapa ametumia majazi kwamba pande mbili za masahaba hazikugongana katika swala hili na kupambana na makhawari. Ashahidu أن الاقتداء بالصحابة فيه النجاة. شاهد كتيكا ميلوز ويوتي هاي الوليز ونقوامبا كوفوات ما صحابة ومسومي صلى الله عليه وسلم دانياك كنا فتكانا نجاة يعني كنا فتكانا أكو تلميكا نكو كوكا هو سفينة النجاة ني كوفوات ما صحابة ني سفينة يعني ني ميلي أو ني جهازي لو وكوزي ني جهازي ni jahazi la uokozi. Mwenye kupanda humo anasalimika, na mwenye kudondoka kutoka kwenye jahazi hilo basi anakuwa ni mwenye kuangamia. Li'annahum shahadu nuzul al-wahy, kwa sababu hawa sahaba wao walishuhudia uteremsho wa wahi. Wakati wahi unateremka, wao walikuweko na walishuhudia Qur'ani inashuka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na wakaihifadhi wakafundishwa na mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Watalaqau fiqha al-Qur'ani wa sunna, na walipokea ufahamu wa Qur'ani na sunna, waliupokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watatbiqu dhalika min Rasulillah, vile vile kufanyia kazi kule kutabiq Qur'an na kutabiki as-sunna. Hawa walipokea hayo kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, liannahum alayhi salatu wa salam, fahum kudwa, kwa hivyo basi wao ni kiigizo. Kuwaiga wao masahaba na kuwafuata wao masahaba ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama, fahum kudwa. Walihadha yakulu alayhi salatu wa salam, na ndio maana kwa ajili hii anasema sallallahu alayhi wasallam, ma ana alayhi wa ashabi, ni kile ni yale nilokuwa nayo mimi pamoja na masahaba wangu. Yani kikundi kitakachosalimika ni kile ambacho kitakuwa katika yale ambayo niliyoko nayo mimi pamoja na masahaba wangu. Wa yaqaleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, pia anasema akihimiza, anasema kwamba shikamaneni na mwenendo wangu, na shikamaneni na mwenendo wa khulafa mahalifa wangu ambao ni waongofu. Naktafi bihadha al-qadr insha Allah, sawfa nastamiru fi usbu'i al-ja'i fi idhnillahi ta'ala. Insha Allah tutaishia hapa kwa leo, na Allah akitupa uhai na uzima tutaendelea tena wiki ijayo kuendelea kusoma haya yaliyoelezwa na mshereheshaji wa kitabu hiki, kwamba yaweza kupatikana ishkali kwamba tumeambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kimekuwa kwenu kwa mjumbe wa Allah kiigizo kizuri. Kiigizo, kiigizo kilicho kizuri. Kwa maana ya kwamba tukimfuata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peke yake inatosha. Lakini wakati huo huo unatakiwa ujue kwamba huwezi kumfuata mjumbe wa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kupitia kwa masahaba. Utamjuaje sallallahu alaihi wasallam bila kupitia kwa masahaba? Kwa sababu masahaba ndio waliopokea, hum nakalu ash-sharia min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wao ndio waliopokea risala na ndio waliopokea ujumbe huu kutoka kwa Rasulullah. Sasa bila masahaba maana yake hakuna Uislamu, na ndio maana wale ambao hawautakii mema Uislamu wanaanza kuwakosoa masahaba, wanaanza kuwatukana masahaba na kuhakikisha kwamba hawa masahaba wanakuwa si lolote si chochote. Hawa wakishamalizwa hawa, basi tena dini yenu inakuwa haina maana. Dini yenu inakuwa haina maana kwa sababu dini yenu nyinyi mmepokea kutoka kwa hawa, na hawa wamepokea kutoka kwa nani? kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo huwezi kufika kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwezi akawa ni kiigizo kwako bila kupitia kwa masahaba wake ambao ndio wanafunzi wake waliopokea elimu kwake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo masahaba hawa wana umuhimu mkubwa sana kuwatani masahaba hawa au kuwaacha masahaba hawa na kurukia moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwanza haiwezekani. Naam. Huwezi ukasoma hadithi alafu ukasema hadithi imetoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bila kupitia kwa sahaba. Sio mkini. Ni jambo ambalo ni gumu, haiwezekani. Sasa wewe itabidi sasa wewe unasoma hiyo hadithi na ukatambia hadithi hii imetoka kwa mjumbe wa Allah, sasa wewe ndio utakuwa sahaba, umeisikia kwake. Wewe ndio umeisikia kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyakuwa kuna masafa makubwa sana baina yako na baina ya mjumbe wa Allah. Wallahu aalam. Naam, sijui kama imefahamika angalau kidogo. Naam.